قرآن مخترم علیدن کو دا مولانا مبتی متباوی سید دور تفسیر قرآن دا 66 نمبر 63 چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پا 10/8/2007 کی شعر ردید ملاوی دو پتہ ساتی اشادی توید سنت کے سٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جانگیر آراد صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 قال لخصمه آنچ حکم شریعت است بر آن رویم ویو سڑی بلتا ہوئی مقابل تا چه غصر ایسا مقدمه و کیسو و تایوی آنچ حکم شریعت است بر آن رویم رازا چه کم ده شریعت حکم ده نو پاگی بانی دوارزو پاگی دوارزو فقال خصمه دا غدی ملگری وی من با سیاست کار کنم منگه پا سیاست باننی کو منگه پا چا کو پا سیاست و رشتت هم تکی بکلی کرده من با سیاست کار کنم وی زی پا سیاست کوم زی پا کچرائی کوم زی پا برطانوی کوٹ کوم من با سیاست کار کنم نه بشرع بشرع نه بشرع نه نو کفارا سڑی سشو کافر شو لأنه عبارت ودا سیاست عبارت تے عن رسوم الكفرت الچنگیزیت فی دیارنا دا زمان پا وطن کی دا چنگیزیانو دا قانون نم دے وی دا چنگیزیانو دا قانون سدے نم دے ولأنه عبارت عن رسوم الكفرت کفرت الچنگیزیت فی دیارنا دا سی خبره ده نو ما گرده زانه نده بیلی کتاب می دیو جنر آوله ده چگی ما بانی بیا سکسو نوی بزازیا او عالمگیری قاضی خانم لیکره ده درم جلده ده عالمگیری او باب و موجبات الکفر که ذکر کئی چه پس بانه مسلمان کافر کی نو دا خبر دا سی دی نو ده تا سوچ پا کار ده چه دا روانی ادا کچرو که اجیسه و اپیسه و هری اپایی لاغسته څنګه چلاله که زما زما کیس ته څه شي کیس ته کم طرف ته رواني کیس لا دا انګريز قانون له کیس لوړي هغه له رواني دا فکر کول غواړي دیتا دا درې فتوی ولا ګولې دا هغه بارکې نه دا ټول بارکې دي یو ابو هرره رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي ما شبا ليله تبل بارها نن نه شپه پرونه یو شانتي نه دوړ حکم څه دي یو شان نه دارنګي حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تتبعوا الناس سنن من كان قبلكم حاضر نال بن نال تاسو بعد تیرو په طریقه باندې روانه گئی حاضر نال بن نال پل په پل قدم په قدم باغی په طریقه باندې دی حتا لو دخلا احدهم جو رضب بالله دخلتموها که یوتن دو سمسری سوڑی تا در نشهو تاسو پا اغی طریقه بانده زی دا سیغی دا اللہ کتاب پری خود او دای حکمو نو که تاسو دا اللہ کتاب پری خود نو ام با دا حکمی و سزا بی وانزلنا الیکل کتاب الحق دا اغی دور تیر شو ولی اکو محلول انجیل دا اغی پا دور که اس نوام بس دا غی دور لار اوز دو قرآن دور را غی وانزلنا الیکل کتاب الحق را لگلمی تا تا کتاب الحق دا پرداخت کارا کولو مصدق اللی ما بین ادائی من الکتاب اشتیا کون که دا غی چمک که دینو دا کتاب نا و موحی منن علیه او ساتون که دا غی کتاب دا مخینو کتابونو جنس ته دا تورات او دا انجیل ساتون که و موحی منن او ساتون که نه گهبان پاگه بانده داغی ساتون که سه مطلب شاہ ولی اللہ رحمه اللہ مانا که قاضی ان علیه پاگه بانه قاضی ده پای کتابونو قاضی ده تا تحریف را از غیر تحریف جدا بسازند تحریف را از غیر تحریف جدا می سازند چه پا تورات که کما دا خلق و خبر دا او کما دا اللہ خبر دا نو آغا جدا کئی زګه کله تورات کوم خبره د قران سره برابر او پاقیده کې نو دا به د الله د طرف وي، او چې کومه دا قرآن سره برابر نه وه نو دا به د الله د طرف نه نه وي، په اصول کې وم په عقیده کې. نو دغه به مهیمن علی د انجیل ساتون کې دی، چې انجیل کې کومه خبره د قرآن موافق وه نو هغه به منو، او چې کومه نه وه هغه به نه منو. نو تورات او انجیل د مخلوق کتابونه دي که د الله، نو چې د الله د کتابونو دا حکم دی نو د مخلوق د کتاب به دا حکم نی. نو شامی د طرخه راغستی یا بل کتاب راغستی بل کتاب به راغستی، نو هلکه ټیک ده مانم بسر و چشم، خو که د قرآن و د سنت موافق خبره کوي، او که د قرآن و سنت سره برابر نه نو نه منم. زه د تورات او د انجیل نه منم چې قرآن سره موافق نه وه، نو د مخلوق د کتاب به سو منم چې هغه د الله رب العزت کتاب مخالفی، د الله د کتاب مخالفی. نو زه کوي مهیمنن په دا قرآن ساتون کې دی، د نورو خلکو خبره به دې ته پیش کوله کیږي، که د دې موافق وه نو منوې، او که دې موافق نه وه نو منلی نشته دی. و مهیمنن علیهم، او ساتون کې به دې باندې نلای سره را لېږل دی. سهار سورت یاسین وایه، ماښام سورت واقع وایه، ماستون جوده کیږي تبارک الذی وایه، او سار پارا آلوا پارے تلاوت کوا، بس دیل اللہ را لگل دے. او شنوی کورٹا گیا جوڑا کے نو بیزان ناوالا و ختم پا کیوکا دیل را لگل دے. دا خود قرآن فائدی دی، مقصد او فائدہ کے فرق دے کنے دے، یو فائدی یو مقصدی، یو دا ونی سور بل دے ونی میوی، نو پاگل لے چا سور میوی او شو گردائی. فاکم بین او ممان زل اللہ، فیصلی لے را لگل دے، فیصلہ او کہا دے ترمی انزام باغبانی چرالی گلی دی اللہ، ولا تتبع اهواهم، او ملگا دی خیالاتو پسی. گورا چی دی قرآن خلافو نو آ خیال لی، اگر چی دی بوت آئین وی، خود آئین نده پیجندلی، آئین نده پیجندلی. اقبال وی تو نمیدانی کی آئینی تو چیست، تو نمیدانی کی آئینی تو چیست، زیرو گردو سر رتم کینی تو چیست، وی تا تا پتا نشتا چه زما آئین سده، زیرو گردو سر رو تم کینی تو چیست، دا اسمان دلانده ستا ده پیدا که دلو مقصد سده، چه تا اللہ سل پیدا کرده. آ کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت اولا یزال استو قدیم، آ کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت اولا یزال استو قدیم. دا قرآن ستا آئین نه، او دا دو حکمت اغا همیشه ده زدی گینا. دا قرآن ستا این دی، دی با این که دا جوان نقش قرآن چو داری ملک و وطن، نقش آئی کاهن و پاپا شکست، نقش قرآن چو داری ملک و وطن، چکر دا قرآن قانون پا دی ملک کراغی، نو نقش آئی کاهن و پاپا شکست، نو بیا با قوانین دا تربیتیانو، او اغا ودی سایانو پرنگیانو اغا طول با ختم شی، خو اللہ دی دا قانون پا دی ملک کراولیم. نیوالا تا تبی آواهم، ملاگا دی پا خیالاتو بسی، اگر کدی و تایین وی خدا سی وهم دی و خیال لی. ولا تا تبی آواهم، مروانی گا دی خیالونو بسی، اما جا کمین الحق، اوڑی دون که دا آغینا چراغ تا تا دا آقنا مور زن، اما جا کمین الحق اچھے آوڑے گی دا آغا سنا چرا لگری تاتا را غلی تاتا من الحق داکنا. لیکل انجالنا منکم شراط و من آجا نپار داریو دستا سنا، لیکل اندپار داریو جالنا گرزو لگمگا منکم ستا سنا شراط و من آجا. صاف دین و واضح علار شراطان، صاف دین عقیدہ، و من آجان اولارا واضح دا عمل. هاریو شریعت کے عقیدوں صفا بیان دا، عملم صفا بیان دین. دی وجہ نبی علیہ السلام فرمائی الحلال بین والحرام بین، حلالم صفا بی حرامم صفا بیان دی. دارنگی حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائی تارکتکم علی ملت البیضاء لیلوها کنہارها، ما پساب دین بانے پریخی تک سپین بانے داریش پدا سدالا کرز. شریعت کے پٹوالے نشتہ دے چگیری نس مسالہ پٹا آبا توس راو باسی، نا حلالواری دا حراموالی مسئلہ با راو باسی، آیا با دا ترقی نسوان راو باسی، حقوق نسوان با راو باسی، آیا با سبلا بلا راو باسی. لیکل ان جالنا من کم شراطا و من آجا، دا پار دیو راریو گرزوری دی منگستا سنا شراطن سبا دین و منهاج آوازه حلار زنی جدا کئی شراط نوی شریعت مراده منهاج نمراد طریقت ته وی شریعت زان لشه ده طریقت زان لشه ده و تو ایده پیر سه موز ده نلنگی وی سڑی تا سوق که پا شریعت کی گرده پیر سه ده طریقت تا اس رسیده لده طریقت والاو تا زمان سه ضرورت نی او ده چه کندنو کعبی تا موز لدی چر تا زی موز لده کعبی تا موز لدی ندابوی سوق چه شریعت او طریقت جدا کئی شریعت او طریقت جدا کئی دا زندیقیت تے دا زندیقیت تے لوی زوان علی رحمت وی کل طریقت ردت ها شریعیہ فہی زندیقتن کم طریقت چی دا شریعت خلافی نو زندیقت تے نو دا خلاف تے چی وی چی دے موز نکی او دو اس موز تا ضرورت نشت دے یا را دے اس رسیدل دے آو را سیدل دے خود دوزاختا رسیدل دے خواه دوزاختا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی وابد ربک حت آیات یکل یقین لوی زوان کمرہ کی منس کو کوٹا کی منس کو پڑک رنا و توشوا پڑک رنا و شوا بیا پکی آواز را گے وی انی قد غفرت لک اومی بخل باس اومی بخل باس کنور عبادتو نمکوا آغار تے تو خوشیطانی تو خوشیطانی پیغمبر علیہ السلام تعالیٰ ہوئی چھے وابد ربک حت آیات یکل یقین او تو ماتا ہوئی چھے بس کنور عبادتو نمک اومی بخا اومی بخلی نولی زد نبی علیہ السلام نگٹی در رجی تو رسیدم او تو پیلم ران اخلاص شوی وی بیامی خوی آرامی دا اللہ پا پز اخلاص شوم پیلم نیم خلاص شوی دا اللہ پا پز اخلاص شوم نو دا شیطان ورطنو نوتی دا چوی دا رسیدلو دا رسیدلو خود شیطان ملگرتی آتا ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا که خواهوی دا اللہ نگر زولی بوی تاسو ڈالی اوا پا دین باندی ولو شاء اللہ ماناکم ولو شاء اللہ که خواهوی دا اللہ پا زور ایمان لجعلکم امتا واحدا خامخا گر زولی بوی تاسو ڈالی اوا خو پا زور ایمان خواه نده ولی دا جمله با قرآن کی بل زینی دا با دا دی زینه وڑی مایده 48 کم ولو شاء اللہ لحداکم اجمعین ولكن ليبلوكم فيما آتاكم بیا به خیر ده کله کله تاسو کوم ناسه مائده 48 په سره یاد لري ولكن ليبلوكم فيما آتاكم که په زور خلق مسلمان کړه مې نه راو ده دله پته لګي بیا خدا پته نه لګي چې کوم یو په خپل خو ایمان نه وړه کوم یو به خوخي ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لیکن د دې لپاره چې ازمای تاسو هغه څه کې چې درکړي تاسو لا فاستبقوا الخيرات نو تلوارو کی بکارون دنے کوکے دنے کئے کارونا ما هو الحق من الاعتقادات والمحقق من التکالیف حق عقیدہ او حق عمل اغیط تلوارو کا الاللہ مرجوکم جمعیان اللہ تری واپس کی دلستاسو ٹولو مخبر بکی تاسو لا پاسکی تاسو اختلاف کو نو دا چه فیصله و کار ده ترمینزا پا غبان چرالی گری دی اللہ ولا تتب احواهم او ملگر دی خیالات بسی خیالات دی سی القوانین المستوری دا از زان نجو کرشی قانون نا اللہ دی قانون نخلاف القوانین المستوری دا ولا تتب احواهم او ملگر دی خیالون بسی وازارو من یبتنو کام بازی منظر اللہ ویلیک او یرگد دینا ایا پتینو کلا چوابړی تارلا غان کې بوا چی تارلا د زنی اگنا ټول قران نه دینالې وې هم باز ما د زنی اگنا چرالی کلی دی الله تا تا دا ته وای مونږ کوا روزنیوا نپلونا کوا زکاتونه ور کوا خیراتونه کوا خو ته خوایا بد ته سوایا بد وایا خو کوي بد مکووي مردا خو ته وای خو باز ما انزل الله د زنی نه دیړې زنی سو چې دا قران به ملک قانون کوو زنه دا چې څوک دا قانون نه مني هغه سره به جهاد کوو هغه سره به څه کوو جهاد کوو د دې ټکی نه دی اړې د دینه هم بعد ما انزل الله الیک وی مین مسله مونږ ته قران دی مین مسله ګولډ سٹون خبره هم پېښ کړو مخکې چا وی مین مسله مونږ ته قران او مین مسله جهاد دی چې دا د مسلمان نو لری کو نو بس مونږ بیا کامیاب یو فاین تولوا فعلم ان ما يريد الله پاین تولاو نو کواڑی دل دی نو پوشا چیقینا نی رادکی اللہ ایوسیبهم ببعض ذنوبهم دا چوبر سیدی تعالی د وجد ایوسیبهم اراده کې الله دا چور سیدی تا اور سیدی تا یعنی اور سیدی تا ببعض ذنوبهم د وجد ذنوب ګناونو دینا وان کثیر من الناس لفاسقون دی صورت کې شمیر دا کثیرن کثیرن کثرت مادت الکثرت دی صورت کې کثرت مادت الکثرت وان کثیر من الناس لفاسقون یا خیرن ډیر د خلکو نه خامخا دی ډیر مزګزارا او د سواله روزه دار ټیک ته کنه معنا ها وانا کثیر من الناس لفاسقون خامخا ډیر د خلکو نه دی هغه دی وتون کی د الله د دین نه دی ډیرو بمنو د ډیرو بمنو اکثریت پس روان یو ابا حکم الجاهلیت ابغون ابا حکم الجاهلیت ابغون ا فیصله د جاهلیت دای لټای د جاهلیت فیصله صدا وهیا متابات الاهواء مظهری وی ا خیالات او بسطل دا الله قران پر خودل او بل سبتتل دا حکم الجاهلیت دی اگر کده وته ترقی یافته دور قانون وی دی ورته ترقی یافته دور قانون وی غرائب ذکر کئ قال الحسن هو عام فی کل من یبتغی غیر حکم الله دا عام دی فی کل من یبتغی غیر حکم الله چې دا الله د قانون نه علاوه بل قانون لټی نو فا حکم الجاهلیت یبغون د جاهل له اگر ک اتیایم پاسته سویم پاسته اتیایم افا حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت دی لټی و من احسن من الله حکمان او سوک ده خیصه ده الله نو فیصله کی لقوم یؤمنون لقوم یوقنون ده پار ده قوم چه یقین کئی یعنی اللہ علی فیصلہ کن مقرری ومن احسنو من اللہ حکمان سوکت زیاد خیصت دا اللہ نا فیصلہ کی دا پار دا قوم چگئی یقین کئی یقین کئی دا اللہ باندے او پا آخرت باندے نو دل پکار دی چھ دے فیصلہ کن اللہ مقرر کی او چھ اللہ فیصلہ کن نے مقرر کرے نو کدے جشنی آزادی مناو کی نو مناو دی کی دا جشنی آزادی نه دا جشنی غلامی ده مخ کی ویلو سلاسی بابا وی نشد ایمل کا دا فرنگ آزاد قانون اینجا چوا فرنگ است وی نشد ایمل کو از فرنگ آزاد دا ملک دا فرنگی نه آزاد نده قانون اینجا هنوز فرنگ است چه قانون دا دی زای ترو سپوری لا دا انگریز ده نو قانون ملک لا آزاد نده وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ او سوکت زیاد خیصت دا اللہ نو فیصلہ کی نپار دا قوم چگه یقین کی یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى دا اللہ دا فیصلے نولی اوڑی دا اللہ دا فیصلے نولی اوڑی زکا چی یهود و نصارا دی دوستان نیولی دی نیزدی سرمی ربطوی دا اللہ دا فیصلے نزکا اوڑی چی یهود و نصارا دی پا دوستان نیولی دی نو یهود او نصارا پا دوستای باندی منی وام. نو دیزاین اوم باب دی. اوم باب. او دا وزی ترایت نمبر 58 پوری. اتا پانز دوستم. دی پوری با زی. او دی که ذکر کئی. انقطاع دا آلی کتابونا. دا پیرنگیانو او اسرائیلو یهودیانو. دا غینا قطع تعلق دا غینا تعلق پری کا تعلق دا غینا ختم کا او مخ کیوئے فاحکم بینہم بما انزل اللہ دا اللہ پا قانون فیصلہو کا نوست طریقہ بے سنگئی اتباع دی کتاب اللہ کئے دا اللہ دی کتاب تابداری کئے نو طریقہ دا غی بسنگئی نوی طریقہ دا غی دادا چھ انقطاعو کا او تعلق پری دا د یهود او د نصارا او سره دا غي سره تعلق پریدا نو بیا به ته چلیدل به الله په کتاب څه شي آسان شي چلیدل به ته الله په کتاب آسان شي تیر رساله اداریه کې شیخ سمد ذلہ العالی دا لیکلی دي چې ملک حالات ترغی پوری ټکیږي نه تر سو پوری چې د ملک حاکمانو د امریکای لاس پریخ نه دي چې د امریکای لاس پریخ نه دي نو ترغی پوری د ملک حالات ټکیږي نه نو دای دا امریکی حال لاس پری دی نو علا با حالات سشی ٹک شی نن خوبم نی کتری کنا وای چې بیګای اعلان کو چې ملک ایمرجنسی نافذ ایمرجنسی سو نافذ فوراً اطلاع را لا دا حکم واپس واخلا پوری ټلیفون ناغی دی سین نا پوری امریکا دی سین نا پوری دا کنا پوری غالی سر آغی ټلیفون راغی اطلاع را لا چه حکم سوالا واپس والا نو نافذیم کلا او لریم کلا مارشاللہ بگا نافذم شو او لرم دا سی کار دیم پا غی ایمان دی لا اله الا اللہ ویلی دی نا لا اله الا الامریکا اله امریکا دی وی دای دا ارس اختیارمند امریکا ګرځولې ده وی جسوم دا غی لاس نه دی پریخې نو کامیابی نشته ده یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء ای ایماندارو لا تتخذوا اليهود والنصارى مجړو یهودیان او نصارا دوستان دای دوستان مگر دوا بعضهم اولیاء او بعض اذن نی وخت مسلمانانو اغه وی لا تتخذوا اليهود والنصارى اعداء يهود او نصارى ګور دښمنان نکیګنی غرق پشه غرق پشه ګور وی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء مجړو يهود او نصارا دوستان بعضو مولیا او بعض زنی دې دوستان دې زونو دي زنی دې دوستان دې زونو دي زنی دې زونو سدي دوستان ني الکفر ملۃ واحده سالم کفر نا مسلمان تا یو دے او اس یو دے کنن دے که اندوان دی او که نصارا دی او که یهود دی یهود و نصارا خو گرد جوڑ کرده دے تا دای کانفرنس کرده دے پا فرانس که او ویلی دی چیز منگ منس که کم اختلافات تی نو آغا منگ لرکلل منگ بچه کم دنو مسلمانانو تا یو یو مسلمانانو تا یو یو او زمونگ منس که مین مسئله قتل عیسا دا دا با یو طرف تکو دا با یو طرف تکو او بس نور خبر بکو نا آغای خپلو کی اتفاق کرده نا مسلمانانو خلاف او مسلمانانو دا آغای خلاف پلو کی اتفاق کنو کو یهود دا نصارا و سرسو کو اتفاق چیو بلتا سوی کافر وی کافر او مسلمان چیو بلتا مسلمان وی آغای دا کافر مقابله کی اتحاد اونو کو بعض هم اولیاء و بعض زنه ده دوستان ده زنه ده ومن یتواله من کم فاینه من هم چاچ دوستی و کسوک چه واره ده دیتا من کم ستاسونا فاینه من هم نیاقینا اغر ده دینا پویگی ده پختو ده کنا ومن یتواله هم سوک چه واره ده دیتا من کم ستاسونا یا مسلمانانو فاینه من هم یقینا دل دا غینا بل دا غینا شو من تشبه بقوم فهو منهم اول بیان ذکر کئی ویفهم من ظواهر الآیات ان من تولى الكفار اختیارا ورغبة منهم انه کافر مثلهم یفهم من ظواهر الآیات ویدیاتون معلومیگی ان من تولى الكفار چاچ کافرانو سره دوستی وکړه اختیارا ورغبتا منهم په خپل خواخه او د دې دا کلچر خواخو نو انه کافر مثلهم دې دا غي غونته سره کافر دي علامه شنقیتی اضواء البيان کې ذکر کړي دارنګي ابن جرير ذکر کړي ابن جرير اغه وی وی فکل من دان بدین فلهو حکم اهل ذلک الدین سواء کانت دینونته قبل مجیء الاسلام او بعده وی کل من دان بدین سوک چې په کم قانون او چاله ده د چا په طریقه باندې او چاله ده فلهو حکم اهل ذلک الدین نو دل د دغه قانون والا حکم نه چې د انګريز په قانون چلیږي نو د انګريز حکم نه والا کدی يهود په قانون چلیږي نو د يهود حکم نه والا سوان کان دینورته قبل مجیل اسلام او بعده برابر خبر ده کدی دا چې د کم قانون په سروان نه د الله د کتاب نه علاوه کدا د قران نه مخ کې قانون او کدی قران نه رستو نه ویچا رايستي خو چې د قران نه علاوه روان شو نو د هغه حکم نه والا ومن يتولهم منكم فانه منهم سوک چواڑی دیتا ستاسونا یقینا دیر زینا یقینا اللہ چیز ہدایت نکی کلکو تا بظلم باندی فتر اللذین فی قلوب مرغن فتر اللذین وینی با کسان چی بزرون دائی کده مرزون ناجوڑ دیا ناجوڑا مرزون تڑیا توب چی تڑیا گاندی مرزون منافقات یا مرز کم علمائی نوی ساری اونا فیهم دی با تلوار کی با دوستای دی که یا قدی بوئی چی ہاتو میں ہات دی آن امریکا سے دوستانا تعلقات چاہتے ہیں یا قولونا وائی دی نقشان تسیبانا دائرہ یاریگو منگا چیو برسی کی منگتا مصیبات فاس اللہ و یا تبل فاتح نو یقینا شراب ولی اللہ کامیابی فاس اللہ و زرد چی اللہ و یا تبل فاتح راب ولی کامیابی و عمر من اندی یا فیصل طرف اقبلنا دا عمری بدا سی نہیں چی یہود و نصارا بغالبی اللہ و دا مسلمان و اخراولی و اللہ دی راولی فیوس بیو علاما سر رو فی انفسیم نادمین نو بگردی دا منافق تائب خلق فیوس بیو نو بگردی دا دورانگا علاما پاسبانی سر رو فی انفسیم علاما پاگ دوستانا علاما پاگ خیالو نباندی اثر رو فی انفسیم چلی پتکڑی پا خفلو زرنو که نادمین خپیمانا ویقولو لذین آمنو وی با مومنان دا مومنانو نمبر برا غلی اللہ دی راولی انو دی بوئی احا اولائی الذین اقسمو باللہ و ادادی اغا بدبخت وی احا اولائی ادادی اغا بدبخت اقسمو باللہ جاد ایمانهم چه دی با قسمونا کول پا اللہ وانی پاک قسمونا چه انہم لما اکوم چه اقینا دی دی تاو سارا چه مون مسلمانانیوم حبتت آمالهم دور دی عملونا دی برباد دی عملونا دی فاز با او خاسرین نشو دی تاوانیان ای ایماندارو من یرتد دا من کم کافیرو سر دوستی ارتداد دی دا کافیرو پا قانون خوشحالی دل ارتداد دی نو مزمت دی ارتداد ای ایماندارو من یرتد دا من کمان دینی سوک چواڑی دستا سنا دین ستا سنا فصوف آیات اللہ و بقومن نظر دا چرابولی اللہ داسی اکلک خالک داسی قوم یحبون و یحبونو چی دی اللہ بمینہ کئی دی سرا و یحبونو او دی بمینہ کئی دا اللہ سرا اللہ رب العزت دا کار زمان نواخلی عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین کمزوری پا مسلمانانو عزلتن علی المؤمنین دا تابدارو دا اللہ صفت ذکر کئی عزلتن علی المؤمنین کمزوری پا مسلمانانو عزتن علی الكافرین او زور اور پا کافرانو ادا اس چی دی الٹا خبرانا زور اور پا مسلمانان مسلمان سر روجت کی دز اولا ختموائی اولا و ختموائی بمباری پی کوا او کافرو اگر ازی دا پاکستان پا سرحداتو او دا پاکستان پا وطن کی دخل اندازی کئی او سوکت دانو چی دا تسکای دا تسکای الٹا کڑی داغی پزان باندی را ری الٹا داغی کڑی پزان باندی را ری امریکی پا باجول که بمباری اکڑا او اگر اکڑا چی من کڑی دا ویوی چی من کڑی دا داوی وکړه چې مونږ کړی دا او دوی ته نه خسته په ځان باندې راوړول نه نه تا چا وی تاسو کړی تاسو نه مونږ کړی دا همون کړی دا تاسو به سو ګوتو نیو بدنام بشي چې تاکي بدنام بشي تاسو په سپینه لمن به دا غولګي خیر دې زمونږ د اسخاله من نه داري دقه شانتي دا مسلمانی دا عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین کمزوری مسلمانانو زور اور په کافرو یجاهدون فی سبیل الله جنگ بکی پلار دا اللہ کے ولا یخافونا لومت اللائم او نبیاریگی دا ملامت دا ملامت گرنا دا بنوی چوی عربی برا تخلق سوی نا ولا یخافونا لومت اللائم نیاریگی دا ملامت یا دا ملامت گرنا ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء دار فضل اللہ ورکی دیلن چال چوکواری واللہ واسعون علیم اللہ دے پرا خیلم والا انما ولیکم اللہ یارا چه دی سر بایکار تو کو کنه می بیا با دوستانه چه سر کنه تا دوستان ندی معلوم انما ولیکم اللہ یقینا دوست تاسو دے اللہ و پیغمبر دا اللہ او آگا کسان چی ایمان راوڑ دے آگا بختاورو چی پابندی کی دا منزو ویوتون زکاة تاور کی زکاة لرا و عمرہ کیون او دیوی آجزی کن کی اللہ تا ومن یتول اللہ و رسوله او چاچیز یتول اللہ و رسوله چاچ دوستانا اکڑا اللہ سرا او پیغمبر دا آگا سرا و آگا کسان سر چی ایمان راوڑ دے یقینا ڈالا دا اللہ ہم دے دی زورا اور دا اس مکمل ڈالا شوا فاولائکا حزب اللہ دا ڈالا دا اللہ او فائننا حزب اللہ ہم الغالبون جدا محضوطا دا ڈالا دا اللہ او فائننا حزب اللہ ہم الغالبون یقینا ڈالا دا اللہ جدا ہم دے دی زورا اور دا اولی وسر تعلقات پریدو زکر جستا دین پوری ٹوکی گئی وجد تعلقات پر خودلو اے ایماندارو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا مجوڑو یا کسان چی جوڑی دین ساسو رو ٹوکی او لابی دا کسان چور کرشور دا کتاب مخیص ساسو نا او کافران لرا دوستان چی سا دین پوری ٹوکی کئی سا دین تا دشگردی وی سا پیغمبر پوری ٹوکی کئی سا دا پیغمبر با تعلیمات پوری ٹوکی کئی سا کتاب پوری ٹوکی کئی ستا کتاب نا کلا پرقان چینل جوڑی کلا یو چینل جوڑی او ستا کتاب کلا گٹر اتارتاوی دی جلیانو پا مخ کی پا کیوبا کی او پا گونتانامو کی دی جلیانو پا مخ کی پا قرآن باندی ٹوپونوی دا خلق تا دوستان کردی دی خلقو لطار دوستان لاس پلاس کی ور کردی او تل کتاب من قبل کم والکفار اولیاء او کافران دوستان واتا قل آویر گی دا اللہ نا ان کنتو مؤمنین کئی تاسو مومنان وای زانا دے تم رسولاتے کالا چوبر لشی تاسو آوازو بھی تاسو تا نا دے تم چوازو کئی تاسو نا دے تم چوازو کئی تاسو رسولاتی منستا اتخذو آوزون والائبا نجوڑی دی را ٹوکی اولا بے ٹوکی اور پورے کے وی بیشو روا چولا اللہ اکبر اللہ ٹوکی اور پورے نکی نو بوش اسلام آباد تراتو نو بانگی بن کڑے نو بی بانگ بنی ادھ جائی مز بنی حضوان والا عبا بانگ پوری ٹوکی کی دا خوی دی یهودیان و نصاراو دی زن مسلمانان چی ازان شروع شی دی بوی خدا پاکا بیاوڑ لوی استا بس دی مولیانو بل سکار نیشتی خو بس بیا چی کم دنو بیاو بیا دوڑایو چی تیونوی چی بیاو بیا ایتا غزو آ حضوان والا عبا ذرا دې تیش پیر ډوړای کته کې پنځیش پیر لیټرین ته دي هغه ته نوې چې بیا خو بس موز لا دین لا بیا وی درس ته دا درځ دی دوه هټه مدرس کې دا ته دور غړکاری او چې درځ اته ټیمه ډوړای خو نه ته ډیر نه ویلا ایت غزو حضور ولا ایبا جوړای دې را ټوکیو بس ځالک بیان نوم قوم لا عقلون دا دی وینا چې خیرند یو قوم دې یاقلون دې لا یاقلون دې لا یاقلون دے دی امریکی تسوی ہو مبصرین دانشور حضارات دانشور اللہ وی لا یاقلون دی خالص خرو دی خالص خرو بیلکی ناچارین غریبانان پا دوخ پوروان دی یعنی خیول سالور پا کارو یو لغتا لکی پا کارو خو ناچاری غریبانان ذالکا بیانم قوم لا یاقلون دا دی وجنا چقینن دا قوم دے لا یاقلون چدی کی اقل نشتا قول یا علی الکتاب و تو آئی مولیانو دا تم باب دا دی زائنام دا وزی ترایت نمبر چی آساٹ پوری شپکش پیتم پوری چه آغا کسان چه ستا معاشره خرابی او تا دا اللہ رب العزت دا دین نبانده استادین پوری ٹوکی کئی نو دا آغی پلیتای او دا آغی پلیتای ذکر کئی چه خلکو تا اخکارا کی چه خلق دا سی خلکو سر دوستانو نکی او دا حلو دا حرمت اللہ زیموارو گنی بل سوکنام قول یا اهل الكتاب ورتو آئے کتاب والاو حل تنقیمون مننا تاسو بندگنی زمانگ نمکر دا خبرا چمانگی ماندار دے پا اللہ باندے دا زمانگ نی لبدگنی وما پاسوانے انزل آلینا چرالی گلشوی دی منگتا او پاغوانے چرالی گلشوی دی منگ من قبل و مخی وانا اکثرکم فاسقون یو مانا خدا چه بد نگنی زمانگ نا مگر دا چه منگ پا دی ایمان دی چه آن ناکسر کم فاسقون چه اقینن زیاد پتا سوگی وطون کی دا تابی دارای دا اللہ نا دارانا بد گنی یاد بیما وَعَلَمُوا أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ پوښی چې تاسو زمونږ نه دین او قران بد ګڼئ نو پوښی په دې باندې أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ چې یقینا زیات پتا شو کې وتون کې دین د الله نه قول ورته وایا لو نبيكم بشر من ذالکم آیا خبر کوم تاسو را بشر من ذالکم قول آلو نبیوکم بشر من ذالکم ورطو آیا یهودو داوی چه تاسو شریانی لیان دینکم شرون تاسو دین شر دی نو جواب بتاو کام آلو نبیوکم بشر من ذالکم یهودو باوی دینکم شر لیان دینکم شرون تاسو دین شر دی نو قول ارتو آلو نبیوکم بشر داد دشگردی دوی قول ورته وایو نبیکم بشر من ذالکم آیا خبر کوم تاسو لا په بدتر باندې من ذالک دینا مصوبتن عند الله په بدل کې طرف د الله نه بدلا مراد سزا دلته په سزا کې طرف د الله نه ملانه الله قانون دا غچا دین ملانه الله قانون دا غچا دین ملانه الله قانون دا غچا چې بلانت کړی دل الله یا هو من لعنه الله دا شریع آغا سوک دے چه پلانت کڑی دل را اللہ وغضی والے او غصب بکڑی اللہ پتو باندے و جالا من هم القرارت والخنازیر او گرزوری اللہ دی ناشاد اگان و خنزیران و آبادت تو آغوت او اغا بندگی کڑی دارنا فرمان دا اللہ دارنا فرمان دا اللہ پس روانی و آبادت تو آغوت او بندگی کڑی اغا دارنا فرمان دا اللہ نو دا شریع دے دا وې ته ماته شری وای نو ارته وای زمانه خصپه او خنزیر نو جوړ کړی ستانه خصپه او خنزیر جوړ کړی ته خو مغضوبون علیهم نو مغضوبون علیهم شری او کمن اومون علیهم شری دشګر څوک وي مغضوب کمن اومو مغضوب او ملعون دشګر دی او چاته نشه الله ته شاد وګانو خنزیران جوړ کړو نو هغه یو چې شیطان به سروانی نو شر خو هغه دی نبی علیہ الصلات والسلام يهودانو ته وکاله کله وی یا اخوان القرات والخنازیر یا اخوان القرات والخنازیر ولا شادوگان و خنزیران ورونو تاسو خنزیران و شادوگانی مال لعنه الله وغضب علیه وجعل منهم القرات والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکان و ضلوا عن سواء السبیل دا غلچینو بدتر دی درجه کی الطاغوت مال مخی کڑوا الشیطان یا اتواغوت الکوهان خویلن دا خازن وی ان کل من اتواع احدن ان کل من اتواع احدن فی معصیت اللہ فقد عبده وهو الطاغوت ان کل من اتواع احدن چاچ دیوتان تابداری اکڑا او اغا پس روان شو فی ماسیت اللہ دا اللہ پا ناپرمانای که دا غمانی اغا و تار سوی دے لگیار دے چی لیڈر سے و تا سوی جوڑ دے ور پس روانی فقط عبدهو نو دا اغا سوکڑا عبادتو کو و هو تواغوت او دا اغا لیڈر سے بسدے تواغوت دے و عبدت تواغوتو اولائی کا شر مکانا دا غلط چین دا بدتر دی بدا راجا کے و ازولو ان سوائی سبیلو او بد گمراه دی وازولو خطا دی ان سوائی سویل للار برابر نام و ازا جاو کم قالو آمن نام دائبل پلیتی ذکر کئی چه کارا راجی تاوستان وائی دی چه منافقت تبکی قالو وائی دی آمن نام انگا ایمان ناوڑ دی و قد دخلو بالکفر و هم قلقر جوبی او یقینن دی ننوات دی مجلس تا یقینن در نشوی دی مجلس دو قرآن تا او دی مجلس تا تا بالکفر سرد کفرنا و هم قد خرجو بی او دی وطلی دی او دی قد خرجو بی یقینا وطلی دی سرد دی کفر یعنی را اشارتون الى دوام الکفر یعنی را غلیم سرد کفرنا او چلالم سرد کفرنا ولی غنڈی زن سر راوڑیو کنا یعنی اشاره دا چه دا قرآنی مجلس نیسا فائده وانا غستلا ایس فائده وانا غستلا خو ندائی دا غشانتی چه کل دین کی وردن نشی او بیاد دین نبار شی دین نبار شی نو دا چه دا قرآنی مجلس او دا علمی مجلس نفایده و نخلی نو آکا طالبی او کمولای او که تبلیغی نو آغا د دینی نعمت ناشکری چیو کی بیا خلق اکثر وی چی پا جماعت کروان شوی دا بیا پا و چی اجرا کروان شوی کم دا سمیگی جماعت کی خوی چی جماعت کروان شنو دے بیا دو دو زخ دور نیلاو بل سکی نسمیگی دا اولی دا ذکر چی دل اللہ یو لوی نعمت ورکڑو دا داغی نعمت سوکڑا نا قدری اکڑا اللہ والا نعمت ورکڑو مانا صدر شہید سب کالا کلوی وی بس راشی مدرسی تا وی دخلا حمارن صغیرا و خرج حمارن کبیرا کچھ راغلے و خارلاڑ شی ولی دا مجلس علمی از قرآنی مجلس نصفائدہ وانخلی او آغا پا زان بانے لاغون کی ندی وجنت جون کاتو بلکہ لگ نور غڑ شی نور خراب شی صفائدہ ورتا ونشی نوی هم کات خارجو بی راغلیو دینی مجلس تا از قرآن زیر راغلیو چه لارو مکہ شانتیو یعنی اس فائدہ ونکڑا دخلو کافرین و خرجو کافرین و هم قد خرجو بی و اللہ عالم بما کانو یکتمون او اللہ دے پوا پاغبانی چی دے یہ پٹائی و ترا کثیر منهم یسارعون فی الاسم والعدوان و اگلے مسوت او وینی با زیاد دینا وینی با زیاد دینا یسارعون فی الاسم والعدوان چی تلوار بکی پکار دو گناہ دو زیادی کے و اگلے مسوت او پا خوڑو رو دی کیا راملا گناہ کے و تلوار کئی یسارعون فی الاسم دا عام نے اول عدوان چی دین کی زیادتی و کی بدات مزدادو فیہی و اگلے مسوت ما خبصو قبوها من المکاسب پلیت عملونا پلیت کارونا پا پلیت طریقہ بانے او پا حرام طریقہ دنیا گٹل لکہ انجیوزو و اگلے مسوت او خوڑل دی اراملا پائی کے با تلوار کئی یا اذم نمراد آغا گناہ چھ دا خبر دا طاقت نا پیدا شی خبر دا طاقتا او عدوان چھ دا غصی دا وجہ پیدا شی او صحت چھ دا شہوت دا وجہ پیدا شی فی الاسم رزیلا ناشیا من قوت نطقیا عدوان رزیلا ناشیا من قوت غزبیا او صحت رزیلا ناشیا من قوت شہویا یسارعون فی الاسم والعدوان فگناہ کی شرک والعدوان بدعات واقلیم الصوت حرام خوراکونا حرام پسی بروانی پا باطل طریقہ دخل کمارو نخوری پا باطل خیراتونو ماخامو سالویختو جمو واقلیم الصوت او خوڑل یراملا رشوتونا لبیسا ماکانو یعملون خام خاڑیر با دیاغا چی دیئے کئی لولانا امر ربانیون والاحبار ولنه منا کول دی را دا اللہ والاو والا احبارو لولو ملیانو ان قول ملیت ما دا وینا دا دی گناه لرا واق لیم سوتا دا خوڑلو دا دینا حرام لرا دی ملیانو ولنه منا کول لابیسا ماکانو یسناون خامخا دیر بد دی آغا یسناون چی دی اکی لابیسا ماکانو یسناون وقالت الیهودو ید اللہ مغلولا دیو سا غبت بدا خبر ذکر کی ان قول ایم الاسم وقالت اليهود يد الله مغلوله او يهوديان يد الله لا زال اجري هي مغلوله بندي ده خيرنا ده خيرنا بندي يد الله مغلوله لا زال اجري ده بندي ده خيرنا غلت ايديهم بندي لا سن ادي ولو ينو بما قالوا او بلانت شي دي ده وجدا غنا شي دي واي ولو ينو بما قالوا بل يداهم مبسوطتان بلکہ لاز دا اللہ دی پراخا لاز دا اللہ دا سی الفاظ چھ قرآن مجید کے راشی چھ اللہ رب العزت لائے لکا لاز یا نور اندامونا واجہا وغیرہ ثابت کری نو دیوانے صرف اجمالی ایمان لارالغواری دا باوائے چھ دا اللہ لاز تی خو زمانگ دا لازو پشاننا زمانگ دا لازو پشاننا چھ سنگ دا اللہ مناسب دی سنگ دا اللہ سرسدی مناسب دی چه دا قیده چالا اولرالا چه دا اللہ لاستی زمانگ دا اللہ سو پشانتی نو دا دا کفر قیده دا اللہ با دا مخلوق پشانتی کائنا لیسا کمیس لیهی شیعون اللہ رب العزت پشانتی پا مخلوق کی مثل نشتا اس شیع نشتا نو دا سزائی که دری معنی یو معنی ظاہر بانی پریدا دا افضل معنی دا ظاہر بانے پریدا او ته وای چې په حقیقت الله پوهې دې زه په نه پوهېږم پرانډو ځان خلاص کا. دویمه معنا فاضله مناسب تاویل وکا لکه لاس خلق وی وی دا دسخط د پلانکی په لاس کې دی یعنی دا هغه په قدرت کې دی نو مناسب تاویل وکا چې صفت خراب نشي قدرت په معنا باندې والا. او درېمه کافره معنا ده کافره چې لاس زمونږ د لاسو په شان اندام زمونږ د لاسو په شان سو معنی شوي درې افضل فاضل کافره یو افضل معنا بل فاضل او بل کافره بل یداه مبسوطتان بلکې لاس د الله دی پراخه څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي ينفقو کیف یشاء خرج کی هغه څنګه چې الله غواړي ولا یزیدن کثیر منهم خامغه کار کوي خامغه کار کوي ډیرو لد دینا ماغه کتاب اونځلې لیکا چې نازل کړی شو تا ته تر ورځانه تو غیان او کوبرا سرکشی او کوبر یعنی په قران سرکشی او کوبر لا زیاتیږي زیاتیږي مطلب کار کوي او مثال ومېلو چې قران مثال اوس پرلی دا کافر او د بیمان مثال اوس پرلی ډیرانی سپرلی ډیران اخو چمونی مزیدار خول شینکه پیولاړي خو چې کله ول زمیدار کا کا خپور کی کنه نو ډډوزی تر روان شي بوینه تر روان شي دا رنګ د عام خلکو مثالی ته وای چې دا ټول خو خلق دی خو چې قران بیان شروع کینو بیا به ته معلوم شي وال قینا بین هم ولا دعوت البغضاء وال قینا غرذول می دا د تر میاندا دشمنی او تراب غنی تر قیامت کله ما او قدونا للحرب ادفع الله هر کله چې بلګری وره د پاره د جنگ ستا چې تا سره جنگ کې استا خلاف کی اور بلکی دې غور جلسی جلسونه او پیتقی چې پیتقی بلګی چې دا د سنت او جماعت نه خلاف تي دا د وبندیت نه وتری دي کله یو او کله بلا نه کله ما او قدو نار للحرب هر کله چې بلګری وره للحرب د پاره د جنگ ستا نو ات په الله او ملکی دې را الله وایسونا فل ارض فسادا بلکه الٹا په د باندې راتاوشي کاسه کې توف زند ریشش بسوزد کم سړی چې اور له پوکی ور کوي نو خپل گیره بسوزي خپل گیره بسوزي یا سړی قران سره ډډی مخی نو ځان به خرابوي ځان به سکی خرابوي نو کلمہ او قذون نار للحرب ادفع الله دین سره او مدارس سره لګیای نو هغه الله رب العزت په سره پويږي بیا او قدو نارا للحرب ادفع الله خلق الله الادم على صورته دا روایت ته اے مطلب دانه ده چه انسان دا اللہ پا صورت ته دا اللہ پا شکل دا دروب ده خلق الله الادم على صورته مطلب دا پیدا کرده اللہ آدم علیہ السلام پا صورت دا آدم صورتی زمیر آدم تراجه ده چه سنگ دا آدم علیہ السلام مناسب شکلو نو پاغه شکل پیدا کړي پاغه شکل پیدا کړي دا نه چې الله په خپل شکل باندې پیدا کړي لیسه کمیس دی شی بیا سمانه وای صاونا فی الارض فسادا او دې کوشش کوي بزما کې فساد کولو والله لا يحب المفسدين او الله نه خو کوي فساد کوونکی رواني کوونکی ولا ان علی الكتاب او کوي دا کتاب والا چې ایمان راوړې په قران وا تا کو ځان بچ کړو خلاف نه د دینه خلاف قوانینو نه ځان ساتلې ملائکه فرنا انم سیئاتم خام غالر کړو مې د دینه ګناونه دی ولا ادخلناهم جنات النعیم او خام خاد نکړو دی لرا باغونو نه متونو تا ولا انه مقام التورا او کدی جاری کړو قانون د تورات اقام التورات اقامتها العمل بما فيه من غیر تحریف ولا تبدیل ما وردی وی اقامت مطلب سوچ او درول وی تورات نو تورات دلی دا سپروتو کتن دی بیرا او دری او درول مطلب دا العمل بما فیه من غیر تحریف ولا تبدیل عمل پی کول بغیر دا دلون و دا بدلون نا چه عملو کی پاگی بانده لکه قرآن زمون قانون دی نو دا اسی غرزی دل دی لکه اقیم و صلات آیات دی منز او دراوی نو دا آیات غرزیدل دی چې څوک مونږ نه کوي نو دا آیات او غرزو او چراغ مونږ ته ودري نو دا آیات او دراو دا آیات او دراو دا چې قران کې ګڼ آیاتونو ټول نو دا په عمل باندې ودريږي په قانون باندې ودريږي نوچدا قانون کی ولو انہو مقام تورات والانجیل او کدی ادرو لے تورات والانجیل یعنی جاری کڑے پزان باندے تورات والانجیل وما انزلے لے من ربیم او آغا چنازل شیدی تا طرف درابد دینا قرآن اولا کلو من فوقیم ومن تاتی ارجلیم خامغا خوراک بکڑو دی دا پاس دینا ومن تاتی ارجلیم او دا لاند دا خود دینا یعنی دار طرف نمد اللہ نعمتنو اوز نعمتنو بندی وی جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال دیکھ اولا کلو من فوقیم خامغا خوڑی بودی دبارنا ومن تاتی ارجلیم او لاند دا خود دینا ان الله واسمان بار ان را لګلو او لاند نه به فسونو زرغون کړو یا لا کلو من فوقهم خړلې به زبرانا حاکمان باندې کانو وامن تاتیا ظلم او لاند د خپل دینا اکشران چونو ابا تابیدارو مینوم امه مقتصدا زنه دینا یو ډاللا تابیداری د الله سبب د پراخه رزق ته دا ګنو زاینو کې قران ذکر کړي سورته اعراف کې ذکر کړي شپږ نوي کې ولو ان اهل الكتاب امنوا لفتان واتقوا لفتان عليهم بركات من السماء والارض بركات من السماء اسمانهم بركاتون راليغلو دارنګ سورت جن پاړه سم یاد کیموي والو استقاموا على طريقته لاس قيناهم مان غدقا سورت جن ایت نمبر 16 پاړه سم سورت طلاق درې م یاد کیموي ومن يتق الله يجعل له ومن يتق الله يجعل له ومن يتق الله يرزق من حيث لا يحتسب يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب روزی بولور کی داغه طرف نه چیدو ګومانم نی متابداری د الله سبب د پراخه رزق ته مینوم امتم مقتصدا زنه دینات ډیا وډاله دا مقتصدا روانه بدین د الله باندې مقتصدا درمیانا چروانه د الله بدین باندې وکثیر منهم وکثیر منهم بیاره وی وکثیر منهم او ډیر دینا سام آیا ملون بد یاغا چ دیه کای من العناد والمکابره عینات کای او زان د دینه غټ غنی روح المانی وی من العناد والمکابره سام آیا ملون یا یو رسول بلغ ما انزل الیک نام باب او دی کی تشجیع فی التبلیغ مسئلہ و رسو دا ترایت نمبر شپگتی آئیم پوری دی چیاسی نمبر پوری آیت نمبر چیاسی پوری او دی کی ذکر کئی تشجیع فی التبلیغ دا مسئلہ و رسو خلقو ندی بائی کارٹو کو او دا مخالب پلیتا دی واوری دلی اوز دا مسئلہ نحیل او دا حرمت چه اللہ کمر آلی گلی دا طول او رسو خلقو تا یا ایو الرسول واستاز یدا اللہ ورالی گلی یدا اللہ بلغ ما انزل الیکا ورسو آغا چرالی گلی رالی گلی شویدی تاتا ما انزل الیکا آغا چرالی گلی شویدی تاتا اللہ کتاب رالی گلی دا ورسو ما انزل الیکا من ربکا طرف درفستانا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ او بلغ مانا دادا بلغ ورسو بیا بیا بیا بیا بلغ اشد دی کنا تعلام دو دلی دی کنا بلغ بیا بیا ورسو بیا بیا ورسو دانا چی او دلی ما صلاح اکلا او بیا چی منگو تخپل اغلا غال اخلاسه کردی دا اوز که منینو او دی منی اکا نمانی باز منگو خورو رخ پل زیمو پارغه کردی وا نستا زیمو فارغی گی پا مرگ باننی پا مرگ باننی با زیمو فارغی گی بس که بنا بیان او دی منکر رد با بیا بیا که دانه چی یو زلیو که او بیاوی یارا بس اوشه که منگا اسپل ازیمه خلاسه کرا داوی که نزنی و یارا منه دا یو خبره کیسته دا کیسته انجیوز ده انجیوز ده قانون ده و قانون ده دا چه که باباگان ده و باباگان ده دا کیسته دا دا ده کیستو مسئلی دی کنا پریده بینا چه سو پوری خلکو نی پریخی او یا مرشوه نی بس دقه دنو و ایلم تفالف ما بلغت رسالتا او کو دین رسول بیا بیا وائل لم تفعل عام پزاید خاص وائل لم تبلغ او کو دین رسول بیا بیا فما بلغت رسالتا تا دان کو اخ پیغمبر اید الله کہ یوزل رسول بیا پارام کینہ سنتاق نه ادا کړي فما بلغت رسالتا ستانه در رسول پیغمبری دا اللہ و کتو ای خلق بمی وجنی تکلیف برا لراکی وی واللہ و یاسمو کامن الناس اللہ و بج کتار رد خلقونا یعنی قتل او وجل بدی در لاسو در خلقونا نوی سا شیخ سبوی مد در ذل والعالی وی شیخ القرآن رحمه اللہ را تیزلوی چه واللہ و یاسمو کامن الناس اللہ و رد خلقونا بچ کئی نو پیغمبر علیہ السلام بچ کرو اگر بانی حکر لیلی چولیو کله چې کمندونو طائف کې پکانو وشته کله احد کې چې کمندونو غاخونو مبارک شهیدان شیو کله یو سو کله بل سره ته لګت کالی پرسیدری او خو بچنو میما ته چې دې جواب څه دی بیمار دې جما ته پته نشته میراته چې ګوره کسر نفسی مکو جواب راکا څه جواب دې میما چې دې دا څه معلومیږي چې قتل ولې د خلکو دلاسنی یعنی مری به د خلکو دلاسنا مرګ به خپلې میما ته چې او دغه جواب والله یاسمک من الناس الله بری د خلکو نه بچکی یعنی ستا قتل او د خلکو د لاسنی او دا دوم وی چې کوم دای اولی په یو علاقه کې دا اوسم دا قانون دی چې یو د علاقه دای اولو اولنی دای په کوم علاقه کې نو هغه تا اگر که خلک تکلیف ډیر اورسی خمری به خپل مرګ باندې سو به وجنی نه والله چې قران رحم الله ته لګ رسول لګ د کالیف رسول خو چې وجلو قسمت دغه چې چا وجل الله رب العزت وعده ده والله یاسمک من الناس نو اقوا مرګ خپلو والله یاسمک من الناس الله بس کی تار دخل کنا ان الله لا یادل قوم الکافرین کتوا ز بیان کوم وای منینا وای دا منل خدای چا په قسمت کی نینو ان الله لا یادل قوم الکافرین یقینا الله لار نه خیا کله کو تب کفر باندې القوم الکافرین القائمین بالکفر چا کله کو په کفر باندې قولو ارتوا یا آل الكتاب سو رسو ما وی دارا سوا کنا گورا یوا مسئلہ دا رسولو قولو یا آل الكتاب وارتوا یا کتاب والاو لستم علا شاین نیتاسو پیس سد دین بانده حتی تقیم تورات والانجیل تردی جود روی تاسو تورات والانجیل لرا وما انزلا الیکم ربکم او آغا چنازل کرشو تاسو طرف درف تاسو چه سو پوریم قرآن و دروله نده نه تاسو پیسیز بانده نه دانه چوه منگا وردیر سو کرل یرا او که منگا نه نه خدای خبر چه لکه سبا که دلی خدای خبر سبا که دلی وما لستو ملاشین ایسو مم نده کردی چه سو پوریم شریع قانون نده راوستره تازو منگ نه وط پده بانه اقسته و چه منگ با شریع قانون راولو شریع قانون چه سو پوریم شریعت قانون نده راوستره لستو ملاشه پیس چی بانده نه وما انزل الیکم من ربکم او آغا چه نازل ویشتاسو طرف در افستاسو ولی زیدن کثیر منهم او یقینا خامخازی آتی دیرو لددین آغا کتاب چه نازل کرشو تا تا طرف در افستانا تو غیان او کفرا سرکشی او کفر نو مخپکی گتا پاکلا کپ کفر بانده این اللذین آمنو اللذین آدو فلا قبونو بانده کار نکیگی کردار سے بانده گا گفتار سے نہیں کتا چه کمدنو دیرو آئے چه زدائم خود چه پا کردار دی آقا شانتی نده نو داغی نکار نجوڑی گی پا لقب او پا نوم بانی کار نکی گی کردار با خود الگواری که پا نوم بانی مومین مسلمانی خود چه کار دی دی ایمان او دی اسلام نده نو مومین او مسلمان ویل دی تسیدی گران نی این الَّذین آمنو یقین آدو خلی ایمان دار والَّذین آدو او آکسان جهودیانی وصحابی اونا وصابی اونا اونا پکار دے کی اینا پکار دے اینا نا پکار اینا اسم نگا نا وصابی اونا او صابین ام دغا رنگی وصابی اونا او صابین ام دغا رنگی وصابی اونا کذالکا خبر دے مبتدا محذوف دا وصابی اونا کذالکا او صابین ام دغا رنگی او نصارا چاچر دے اینا ایمان نارو من آمنا چاچی من نارد.